13. สัมมาปริภาชนิยสูตรว่าด้วยภิกษุควรละเว้นอยู่ในโลกโดยชอบพระพุทธเนรมิตทูลถามดังนี้ข้าพระองค์ขอทูลถามพระมุนีผู้มีปัญญามากทรงข้ามโอคะได้แล้วปรินิพพานมีพระทัยมั่นคงภิกษุนั้นบรรเทากามทั้งหลายออกจากเรือนมาบวชแล้วพึงละเว้นอยู่ในโลกโดยชอบได้อย่างไรพระผู้มีพระภาคตรัสตอบดังนี้ภิกษุผู้ตัดขาดการเชื่อสิ่งที่เห็นเป็นต้นว่าเป็นมงคลการยึดถืออุกาบาตตกความฝันและการทำนายลักษณะและสิ่งที่ทำให้เกิดผลเสียต่อมงคลได้เด็ดขาดชื่อว่าละเว้นอยู่ในโลกได้โดยชอบภิกษุพึงกำจัดความกำหนัดในกามทั้งหลายทั้งที่เป็นของมนุษย์และที่เป็นทิพย์ภิกษุนั้นตรัสรู้ธรรมแล้วก้าวพ้นภพได้แล้วชื่อว่าละเว้นอยู่ในโลกได้โดยชอบภิกษุกำจัดความส่อเสียดแล้วพึงละความโกรธความตระหนี่ภิกษุนั้นละความยินดีและความยินร้ายได้แล้วชื่อว่าละเว้นอยู่ในโลกได้โดยชอบภิกษุละสิ่งอันเป็นที่รักและไม่เป็นที่รักแล้วไม่ถือมั่นผู้ไม่มีตัณหาและทิฏฐิอาศัยในภพไหนๆหลุดพ้นแล้วจากธรรมเป็นที่ตั้งแห่งสังโยชน์ชื่อว่าละเว้นอยู่ในโลกได้โดยชอบภิกษุกำจัดฉันทราคะในสิ่งที่พึงยึดถือทั้งหลายไม่เห็นความเป็นสาระในอุปธิทั้งหลายภิกษุนั้นผู้ไม่มีตัณหาและทิฏฐิอาศัยใครๆพึงชักนำไปไม่ได้ชื่อว่าละเว้นอยู่ในโลกได้โดยชอบภิกษุผู้ไม่ผิดพลาดทางกายวาจาและใจรู้แจ้งซึ่งธรรมโดยชอบปรารถนาบทคือนิพพานอยู่ชื่อว่าละเว้นอยู่ในโลกได้โดยชอบภิกษุรู้จักเคารพนบไหว้ไม่ถือตัวถึงถูกด่าว่าก็ไม่โกรธได้ภัตตาหารที่ผู้อื่นถวายประจำแล้วก็ไม่ประมาทมัวเมาชื่อว่าละเว้นอยู่ในโลกได้โดยชอบภิกษุละความโลภและกามภพเป็นต้นได้แล้วเว้นขาดจากการฆ่าฟันและการจองจำผู้อื่นตัดความสงสัยได้แล้วปราศจากกิเลสดุจลูกศรชื่อว่าละเว้นอยู่ในโลกได้โดยชอบภิกษุผู้รู้ข้อปฏิบัติที่สมควรแก่ตนรู้แจ้งสัจธรรมตามความเป็นจริงไม่เบียดเบียนสัตว์โลกทุกชนิดชื่อว่าละเว้นอยู่ในโลกได้โดยชอบภิกษุไม่มีอนุสัยกิเลสใดๆถอนรากอกุศลธรรมได้หมดสิ้นไม่มีความหวังปราศจากตัณหาโดยสิ้นเชิงชื่อว่าละเว้นอยู่ในโลกได้โดยชอบภิกษุผู้สิ้นอาสวะแล้วละมานะได้เด็ดขาดล่วงพ้นทางแห่งราคะทั้งหมดฝึกตนได้ดับกิเลสลงได้อย่างสิ้นเชิงดำรงตนมั่นคงชื่อว่าละเว้นอยู่ในโลกได้โดยชอบภิกษุมีศรัทธามั่นคงเป็นผู้ได้สดับอย่างดีเห็นทางปฏิบัติอันถูกต้องเป็นนักปราชญ์ผู้ไม่คล้อยตามไปในฝักฝ่ายมิจฉาทิฏฐิขจัดโลภะโทสะคือความขุ่นเคืองใจได้ชื่อว่าละเว้นอยู่ในโลกได้โดยชอบภิกษุเอาชนะกิเลสได้ด้วยอรหัตมรรคที่หมดจดดีไม่มีกิเลสเครื่องปิดบังเชี่ยวชาญในธรรมทั้งหลายเป็นผู้ถึงฝั่งหมดตัณหาอันทำให้หวั่นไหวมีความฉลาดในญาณเป็นที่ดับสังขารชื่อว่าละเว้นอยู่ในโลกได้โดยชอบภิกษุล่วงพ้นความกำหนดที่ถือว่าเป็นของเราในเบญจขันธ์ทั้งที่เป็นอดีตและอนาคตมีปัญญาบริสุทธิ์เป็นผู้หลุดพ้นจากอายตนะทั้งปวงได้เด็ดขาดชื่อว่าละเว้นอยู่ในโลกได้โดยชอบภิกษุรู้แจ้งสภาวะที่ควรเข้าถึงจนได้บรรลุธรรมเห็นการละอาสวะทั้งหลายเป็นวิวตะไม่ติดข้องอยู่ในภพไหนๆเพราะอุปธิทั้งปวงหมดสิ้นไปแล้วชื่อว่าละเว้นอยู่ในโลกได้โดยชอบพระพุทธเนรมิตทูลสรุปดังนี้ข้าแต่พระผู้มีพระภาคที่พระองค์ตรัสมาทั้งหมดนั้นถูกต้องทีเดียวภิกษุใดมีความประพฤติเช่นนี้อยู่ประจำฝึกฝนตนแล้ว เป็นผู้ข้ามสังโยชน์และโยคะทั้งปวงได้ชื่อว่าละเว้นอยู่ในโลกได้โดยชอบสัมมาปริภาชนียสูตรที่13จบสิบสี่ธรรมิกสูตรว่าด้วยพระพุทธพจน์ตรัสโปรดธรรมิกะอุบาสกข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของอนาถบิณฑิกะเศรษฐีเขตกรุงสาวัตถีครั้งนั้นธรรมิกะอุบาสกพร้อมด้วยอุบาสก500คนเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วนั่งณที่สมควรได้กราบทูลด้วยคาถาว่าข้าแต่พระโคดมผู้มีพระปัญญาอันไพบูลย์ข้าพระองค์ขอทูลถามพระองค์ว่าบรรดาสาวกที่ออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตกับสาวกที่เป็นอุบาสกอยู่ครองเรือนนั้นสาวกที่ปฏิบัติตนอย่างไรจึงชื่อว่าเป็นสาวกที่ดีพระองค์เท่านั้นทรงทราบชัดคติและความข้ามพ้นไปจากคติของชาวโลกพร้อมทั้งเทวโลกไม่มีใครที่เล็งเห็นประโยชน์ด้วยสุขุมลุ่มลึกเท่ากับพระองค์บัณฑิตทั้งหลายพากันขนานนามพระองค์ว่าเป็นพระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐพระองค์ผู้ทรงรู้แจ้งเยยธรรมทรงอนุเคราะห์เหล่าสัตว์ได้ทรงประกาศพระญาณและธรรมทั้งปวงข้าแต่พระองค์ผู้มีสมันตจักขุพระองค์ไม่มีกิเลสดุจเครื่องปิดบังอันเปิดแล้วทรงปราศจากมลทินรุ่งเรืองอยู่ในโลกทั้งปวงพญาช้างเอราวัณทราบว่าพระผู้มีพระภาคเป็นผู้ทรงชนะบาปธรรมได้แล้วจึงเข้าไปเฝ้าพระองค์ถึงที่ประทับพญาช้างแม้นั้นได้ปรึกษาทูลถามปัญหากับพระองค์ฟังคำพยากรณ์แล้วได้บรรลุธรรมมีความยินดีเปล่งสาธุการแล้วจากไปถึงแม้ท้าวเวสวรรค์ซึ่งมีพระนามเดิมว่าท้าวกุเวนก็ยังเสด็จเข้ามาเฝ้ากราบทูลถามปัญหาธรรมพระองค์แม้ถูกท้าวเวสวรรค์นั้นทูลถามก็ยังตรัสตอบจนท้าวเธอสดับแล้วมีความชื่นชมยินดีจากไปชนต่างๆเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นพวกเดรัจฉีอาชีวกหรือนิครนผู้ชอบกล่าวยกตนข่มผู้อื่นทั้งหมดย่อมไม่เกินเหนือพระองค์ด้วยปัญญาเหมือนคนที่หยุดอยู่ไม่ทันคนที่เดินเร็วและไม่หยุดฉะนั้นพวกพราหมณ์ผู้เฒ่าที่มีปกติกล่าววาทะเหล่าใดเหล่าหนึ่งก็ดีและพราหมณ์เหล่าอื่นที่สำคัญอยู่ว่าเราทั้งหลายผู้มีปกติทำวาทะก็ดีชนเหล่านั้นทั้งหมดล้วนแต่ได้รับประโยชน์จากพระองค์ข้าแต่พระผู้มีพระภาคธรรมนี้ที่พระองค์ทรงแสดงอย่างดีละเอียดและก่อให้เกิดสุขอย่างแท้จริงข้าพระองค์ทั้งหมดตั้งใจฟังธรรมนั้นข้าแต่พระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐสุดขอพระองค์โปรดตรัสพยากรณ์ปัญหาที่พวกข้าพระองค์ทูลถามแล้วด้วยเถิดภิกษุพร้อมทั้งอุบาสกนี้ทั้งหมดผู้นั่งประชุมกันณที่นี้เพื่อต้องการจะฟังจะตั้งใจฟังธรรมที่พระผู้มีพระภาคผู้ทรงปราศจากมนทินตรัสรู้แล้วเหมือนทวยเทพต่างตั้งใจฟังสุภาษิตของท้าววาสวะฉะนั้นพระผู้มีพระภาคตรัสดังนี้ภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจงตั้งใจฟังเราเราจะให้เธอได้สดับธรรมคือข้อปฏิบัติกำจัดกิเลสและขอพวกเธอทั้งหมดจงประพฤติธรรมนั้นภิกษุผู้มีปัญญาพิจารณาเห็นประโยชน์ควรปฏิบัติตนอยู่ทุกอิริยาบถที่สมควรแก่บรรพชิตภิกษุไม่ควรออกไปเที่ยวในเวลาวิกาลแต่ควรเที่ยวบิณฑบาตในหมู่บ้านตามเวลาเพราะว่าภิกษุผู้ออกเที่ยวในเวลาวิกาลกิเลสเครื่องข้องจะครอบงำเพราะฉะนั้นบุคคลผู้รู้ทั้งหลายจึงไม่ออกเที่ยวในเวลาวิกาลภิกษุควรกำจัดความพอใจในกามคุณ5เหล่านี้คือรูปเสียงกลิ่นรสและสัมผัสที่ทำให้เหล่าสัตว์หลงมัวเมาเข้าไปยังโอกาสที่จะพึงบริโภคอาหารในเวลาเช้าตามกาลอันหนึ่งภิกษุได้อาหารบิณฑบาตมาฉันภายในเวลาแล้ว ควรกลับไปนั่งในที่สงัดตามลำพังควบคุมอัตภาพคือจิตได้อย่างมั่นคงแล้วกำหนดจิตพิจารณาอารมณ์ภายในไม่ปล่อยจิตไปในอารมณ์ภายนอกถ้าแม้ภิกษุนั้นจำเป็นจะต้องสนทนากับสาวกอื่นๆหรือภิกษุรูปใดรูปหนึ่งก็ควรสนทนาธรรมที่ประณีตนั้นไม่ควรกล่าวคำสอนส่อเสียดกระทบว่าร้ายผู้อื่นมีคนพวกหนึ่งชอบกล่าววาทะโต้เถียงกันเราไม่สรรเสริญคนพวกนั้นผู้มีปัญญาน้อยเพราะกิเลสเครื่องข้องที่เกิดจากการกล่าววาจาโต้เถียงกันนั้นจะครอบงำคนพวกนั้นเพราะพวกเขาเมื่อโต้เถียงกันย่อมทำจิตให้ไกลจากการปฏิบัติสมถะและวิปัสสนาสาวกผู้มีปัญญาดีฟังธรรมที่พระสุคตพุทธเจ้าทรงแสดงแล้วพิจารณาอาหารบิณฑบาตที่อยู่อาศัยที่นอนที่นั่งน้ำใช้น้ำฉันและการซักผ้าสังฆาติที่สกปรกให้สะอาดแล้วจึงใช้สอยปัจจัยเพราะฉะนั้นภิกษุจึงไม่ควรเป็นผู้ยึดติดในสิ่งเหล่านี้คืออาหารบิณฑบาตที่นอนที่นั่งน้ำใช้น้ำฉันและการซักผ้าสังฆาติที่สกปรกให้สะอาดนี้เหมือนหยาดน้ำไม่ติดบนใบบัวฉะนั้นต่อไปนี้เราจะบอกข้อปฏิบัติของคฤหัสถ์แก่พวกเธอคือสาวกที่เป็นคฤหัสถ์ประพฤติอย่างไรจึงยังประโยชน์ให้สำเร็จได้จริงอยู่สาวกที่ยังมีความหวงแหนในไร่นาเป็นต้นไม่สามารถที่จะบรรลุธรรมของภิกษุล้วนๆได้สาวกที่เป็นคฤหัสถ์ยกโทษในสัตว์ทุกจำพวกไม่ว่าจะเป็นสัตว์ที่ยังหวาดสะดุ้งและที่มั่นคงในโลกแล้วไม่พึงฆ่าเองไม่พึงใช้ให้ผู้อื่นฆ่าและไม่พึงอนุญาตให้ใครๆฆ่าจากนั้นสาวกที่เป็นคฤหัสถ์รู้อยู่ควรงดเว้นการถือเอาสิ่งของต่างๆในทุกขนทุกแห่งที่เจ้าของมิได้ให้คือไม่พึงลักเองไม่พึงใช้ให้ผู้อื่นลักและไม่พึงอนุญาตให้ใครๆลักพึงงดเว้นการถือเอาสิ่งของทั้งปวงที่เจ้าของไม่ได้ให้โดยเด็ดขาดสาวกที่เป็นคฤหัสถ์ผู้เข้าใจชัดแจ้งควรงดเว้นพฤติกรรมอันมิใช่พรหมจรรย์เหมือนคนเดินหลีกหลุมฐานเพลิงที่มีไฟลุกโชนฉะนั้นแต่เมื่อไม่สามารถประพฤติพรหมจรรย์ได้ก็ไม่ควรล่วงเกินปัญญาของผู้อื่นสาวกผู้อยู่ในที่ประชุมหรือในที่สาธารณชนและอยู่กับคนคนเดียวไม่ควรพูดเท็จไม่ควรใช้ให้ผู้อื่นพูดเท็จและไม่ควรอนุญาตให้ใครๆพูดเท็จควรงดเว้นคำพูดที่ไม่เป็นจริงทั้งหมดสาวกผู้เป็นคฤหัสถ์ไม่ควรประพฤติการดื่มน้ำเมาควรยินดีชอบใจทำคือการงดเว้นการดื่มน้ำเมานี้ไม่ควรชักชวนผู้อื่นให้ดื่มและไม่ควรอนุญาตให้ใครๆดื่มเพราะรู้ชัดถึงโทษของการดื่มน้ำเมานั้นว่ามีความเป็นบ้าในที่สุดเพราะความเมานั่นเองคนพาลทั้งหลายจึงทำบาปต่างๆได้ทั้งยังชักชวนคนอื่นๆผู้ประมาทให้ทำอีกด้วยสาวกที่เป็นคฤหัสถ์จึงควรงดเว้นการดื่มน้ำเมาที่ไม่เป็นบ่อเกิดแห่งความดีมีแต่ทำให้เป็นบ้าหลงลืมที่พวกคนปัญญาซามชอบดื่มกันนี้สาวกที่เป็นคฤหัสถ์ไม่ควรฆ่าสัตว์ไม่ควรลักทรัพย์ไม่ควรพูดเท็จไม่ควรดื่มน้ำเมาควรงดเว้นจากเมถุนที่เป็นความประพฤติไม่ประเสริฐไม่ควรบริโภคอาหารในเวลาวิกาลในเวลากลางคืนไม่ควรทัดทรงดอกไม้ไม่ควรลูบไล้กายด้วยของหอมควรนอนบนเตียงบนพื้นหรือบนที่ที่ปูลาดไว้บัณฑิตทั้งหลายกล่าวว่าอุโบสถที่ประกอบด้วยองค์8นี้แลพระพุทธเจ้าพูดถึงที่สุดแห่งทุกข์ทรงประกาศไว้และต่อไปสาวกที่เป็นคฤหัสถ์ผู้มีใจเลื่อมใสควรเข้าจำอุโบสถที่ประกอบด้วยองค์8ให้บริบูรณ์ดีทุกวัน8ค่ำ14ค่ำหรือ15ค่ำแห่งปักและตลอดปฏิหาริกปักอันดับต่อไปสาวกที่เป็นคฤหัสถ์ผู้เข้าจำอุโบสถแต่เช้ามีจิตเลื่อมใสเบิกบานใจอยู่เนืองๆมีปัญญาเข้าใจแจ้งชัดควรแจกจ่ายถวายข้าวน้ำแด่ภิกษุสงฆ์ตามสมควรสาวกที่เป็นคฤหัสถ์นั้นควรบำรุงเลี้ยงมารดาบิดาโดยชอบธรรมควรประกอบการค้าขายที่ชอบธรรมเป็นผู้ไม่ประมาทประพฤติวัดแห่งคฤหัสถ์นี้อยู่ ย่อมไปเกิดในหมู่เทพที่ชื่อว่าสยัมปภาธรรมิกสูตรที่14จบจูลวรรคที่2จบรวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้คือ 1. รัตนสูตร 2. อามคันธสูตร 3. หิริสูตร 4. มงคลสูตร 5. สูจิโลมสูตร 6. ธรรมจริยสูตร 7. พราหมณธรรมิกสูตร 8. นาวาสูตร 9. กิงสีลสูตร 10. อุทานสูตร11ราหุลสูตร12วังคีสะสูตร13สัมมาปริภาชนียสูตร14ธรรมิกสูตรสามมหาวรรคหมวดว่าด้วยเรื่องใหญ่ 1. ปัพพัชชาสูตรว่าด้วยการสรรเสริญการบรรพชาท่านพระอานนทเถระกล่าวสรรเสริญการบรรพชาณพระเชตวันดังนี้ข้าพเจ้าจักสรรเสริญการบรรพชาอย่างที่พระผู้มีพระภาคผู้มีพระจักษุทรงบรรพชาและอย่างที่พระองค์ทรงพิจารณารอบคอบจึงพอพระทัยการบรรพชาพระพุทธองค์ทรงเห็นว่าการอยู่ครองเรือนนี้คับแคบเป็นบ่อเกิดทุลีคือกิเลสและทรงเห็นว่าการบรรพชาปลอดโปร่งจึงเสด็จออกบรรพชาพระพุทธองค์ครั้นบรรพชาแล้วทรงเว้นบาปกรรมทางกายและละวจีทุจริตได้ทรงชำระอาชีวะให้หมดจดพระพุทธองค์ผู้มีพระลักษณะอันประเสริฐทั่วพระวรกายเสด็จไปถึงกรุงราชคฤห์คิริพชนครแคว้นมคธได้เสด็จเที่ยวไปเพื่อทรงบิณฑบาตพระเจ้าพิมพิสารประทับยืนอยู่บนปราสาทได้ทอดพระเนตรเห็นพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นครั้นได้ทรงเห็นพระพุทธองค์ทรงสมบูรณ์ด้วยพระลักษณะจึงได้ตรัสดังนี้ว่าท่านผู้เจริญทั้งหลายพวกท่านจงพิจารณาดูภิกษุรูปนี้เถิดภิกษุรูปนี้มีรูปร่างงามสมส่วนสะอาดเยื้องย่างโดยสำรวมและทอดสายตาเพียงชั่วแอบมีจักษุทอดลงมีสติภิกษุรูปนี้หาเหมือนกับผู้ออกบวชจากตระกูลต่ำไม่ราชทูตทั้งหลายจงรีบไปสืบดูให้รู้ว่าภิกษุรูปนี้จะจารึกไปไหนราชทูตที่พระเจ้าพิมพิสารทรงส่งไปนั้นได้เดินตามหลังไปเพื่อสืบดูว่าภิกษุรูปนั้นจะจารึกไปไหนและพักอยู่ที่ไหนพระพุทธองค์เสด็จไปตามลำดับบ้านทรงคุ้มครองอินทรีย์ทรงสำรวมดีแล้วมีสติสัมปชัญญะมั่นคงทรงรับบิณฑบาตแต่พอประมาณพระมุนีเสด็จเที่ยวบิณฑบาตแล้วเสด็จออกจากพระนครเสด็จขึ้นไปยังปันทวะบรรพตด้วยทรงดำริว่าจะประทับอยู่ณที่นั้นราชทูตทั้งสามเห็นพระพุทธองค์เสด็จเข้าไปสู่ที่พักจึงพากันเข้าไปเฝ้าส่วนราชทูตคนหนึ่งกลับมากราบทูลพระเจ้าพิมพิสารว่าขอเดชะมหาราชเจ้าภิกษุรูปนั้นพักอยู่ที่ถ้ำด้านหน้าภูเขาปันทวะเหมือนเสือโคร่งโคอุสภราชและราชสีที่ซอกเขาฉะนั้นพระเจ้าพิมพิสารทรงสดับคำของราชทูตแล้วทรงรีบเสด็จไปยังภูเขาปันทวะโดยพระราชพานะชั้นเยี่ยมท้าวเธอได้เสด็จไปจนสุดทางที่พระราชพานะจะสามารถไปได้จึงเสด็จลงจากพระราชพานะเสด็จพระราชดำเนินต่อไปด้วยพระบาทเข้าไปถึงปันทวะบรรพตนั้นแล้วประทับนั่งท้าวเธอครั้นประทับนั่งแล้วได้ทรงสนทนาปราศัยเป็นธรรมเนียมระลึกถึงกันครั้นผ่านการสนทนาปราศัยแล้วได้ตรัสดังนี้ว่าพระคุณเจ้ายังหนุ่มแน่นเพิ่งผ่านปฐมวัยเมื่อไม่นานนี้ถึงพร้อมด้วยความผุดผ่องแห่งวรรณะเหมือนกษัตริย์สุขุมารชาติข้าพเจ้าจะมอบโภคสมบัติให้ขอท่านจงเป็นจอมทัพยังหมู่พลกายให้งดงามบริโภคสมบัติอยู่เถิดพระคุณเจ้าจงบอกชาติกำเนิดด้วยเถิดพระพุทธองค์ตรัสดังนี้ มหาปพิธมีชนบทแห่งหนึ่งตั้งอยู่ในแคว้นโกศลตรงด้านข้างหิมวันตะประเทศเป็นเมืองที่มั่งคั่งประชาชนขยันขันแข็งอาตมาภาพมีนามตามโคตรว่าอาทิตย์มีนามตามชาติกำเนิดว่าสักยะไม่ปรารถนากามสุขจึงออกจากตระกูลนั้นมาบวชเป็นบรรพชิตอาตมาภาพเห็นโทษในกามทั้งหลายเห็นการออกบวชว่าเป็นทางเกษมจะจาริกไปเพื่อบำเพ็ญเพียรใจของอาตมาภาพยินดีในการบำเพ็ญเพียร นั้นปปัชชาสูตรที่หนึ่งจบสองประธานสูตรว่าด้วยความเพียรอย่างเด็ดเดี่ยวพระผู้มีพระภาคตรัสแก่ภิกษุทั้งหลายดังนี้เราตั้งจิตบำเพ็ญเพียรขมักขม้นเพ่งพินิจอยู่เพื่อบรรลุธรรมอันเป็นแดนเกษมจากโยคะอยู่ที่ริมฝั่งแม่น้ำในรัญชรานั้นมารได้เข้ามาหาพร้อมกับกล่าวถ้อยคำแสดงความเอ็นดูว่าท่านมีร่างกายผ่ายผอมมีผิวพรรณซูบซีดใกล้จะตายอยู่แล้วท่านมีโอกาสตายถึงพันส่วนโอกาสรอดชีวิตมีเพียงส่วนเดียวเท่านั้นท่านเอ๋ยการที่ท่านมีชีวิตอยู่นั้นดีแล้วเพราะเมื่อมีชีวิตอยู่ท่านก็จะบำเพ็ญบุญทั้งหลายได้ท่านประพฤติพรหมจรรย์และบูชาไฟอยู่ก็ชื่อว่าสั่งสมบุญไว้มากท่านจะบำเพ็ญเพียรไปทำไมทางเพื่อความเพียรดำเนินไปถึงยากทำได้ยากยากยิ่งนักที่จะก่อผลสำเร็จมารได้ยืนกล่าวคาถาเหล่านี้อยู่ใกล้ๆเราผู้จะเป็นพุทธะพระผู้มีพระภาคได้ตรัสตอบมารผู้กล่าวอย่างนั้นว่ามารผู้มีบาปผู้เป็นเผ่าพันธุ์ของคนประมาทท่านมาที่นี้มีความประสงค์ใดเราไม่มีความต้องการบุญแม้แต่น้อยความจริงท่านผู้เป็นมารควรไปบอกแก่คนผู้ต้องการบุญเพราะเหตุไรท่านจึงเฝ้าเพียรถามเราผู้มีทั้งศรัทธาตบะวิริยะและปัญญาผู้มีจิตมุ่งมั่นมีความเป็นอยู่อย่างนี้กระแสแม่น้ำทุกสายลมนี้สามารถพัดให้เหือดแห้งได้แต่ว่าเลือดของเราผู้มีจิตมุ่งมั่นไม่เหือดแห้งไปแม้สักหยดเลยเมื่อเลือดกำลังเหือดแห้งไปดีเสลดก็กำลังเหือดแห้งไปด้วยและเมื่อเนื้อกำลังจะหมดสิ้นไปแต่จิตของเราก็ยิ่งผ่องใสสติและปัญญาก็ผ่องใสสมาธิของเราก็ยิ่งตั้งมั่นขึ้นไปอีกเรานั้นถึงจะได้รับทุกขเวทนาอันแรงกล้าอยู่อย่างนี้จิตก็หาได้หวนคำนึงถึงกามทั้งหลายไม่ท่านจงคอยดูภาวะที่เราเป็นสัตว์บริสุทธิ์กิเลสกามทั้งหลายเราเรียกว่าเสนากองที่หนึ่งของท่านความไม่ยินดีเราเรียกว่าเสนากองที่สองของท่านความหิวกระหายเราเรียกว่าเสนากองที่สามของท่านตัณหาความทยานอยากเราเรียกว่าเสนากองที่สี่ของท่านทีนมิทะความหดหู่และเสื่องซึมเราเรียกว่าเสนากองที่ห้าของท่านความกลัวเราเรียกว่าเสนากองที่หกของท่านวิจิกิจฉาความลังเลสงสัยเราเรียกว่าเสนากองที่เจ็ดของท่านมักขะความลบหลู่คุณท่านและธรรมภะความหัวดื้อเราเรียกว่าเสนากองที่แปดของท่านลาภความสรรเสริญสักการะและยศที่ได้มาที่ผิดเราเรียกว่าเสนากองที่เก้าของท่านการยกตนและข่มผู้อื่นเราเรียกว่าเสนากองที่สิบของท่านมารเอ๋ยเสนาของท่านผู้มีธรรมดำนี้มีปกติประหารสมณพราหมณ์คนขลาดเอาชนะเสนานั้นไม่ได้แต่คนกล้าเอาชนะเสนามารได้แล้วย่อมได้รับสุขแม้เรานี้ก็รักษาย่ามุงกระต่ายไว้หน้าติเตียนถ้าชีวิตของเราจะพ่ายแพ้เราตายเสียในสงครามประเสริฐกว่าแพ้แล้วเป็นอยู่จะประเสริฐอะไรสมณพราหมณ์บางพวกตกอยู่ในอำนาจเสนาของท่านแล้วย่อมไม่ปรากฏเกียรติคุณและย่อมไม่รู้ทางที่เหล่าท่านผู้มีวัดดีดำเนินไปอยู่ เราได้เห็นมารขี่ช้างเป็นพาหนะนำเสนาออกมาโดยรอบทิศจึงเตรียมเผชิญหน้าเพื่อจะต่อสู้โดยมั่นใจว่ามารอย่าหวังที่จะให้เราลุกจากที่ชาวโลกพร้อมทั้งเทวโลกไม่สามารถเอาชนะเสนาของท่านนั้นได้แต่เราจะใช้ปัญญาเป็นอาวุธทำลายเสนาท่านนั้นให้พินาศเหมือนคนใช้ก้อนหินทุบภาชนะดินทั้งที่ยังไม่ได้เผาและที่เผาแล้วให้แตกไปฉะนั้นเราจักเจริญสัมมาสังกัปปะให้เชี่ยวชาญและตั้งสติไว้อย่างมั่นคงแล้วเที่ยวจาริกแนะนำพร่ำสอนสาวกจำนวนมากไปทุกแว่นแคว้นสาวกผู้ไม่ประมาทเหล่านั้นมีจิตมุ่งมั่นปฏิบัติตามคำสอนของเราเป็นผู้หมดความปรารถนาก็จะเข้าถึงสถานที่ซึ่งเหล่าชนผู้ไปแล้วไม่เศร้าโศกมารกล่าวดังนี้ข้าพเจ้าได้สะกดรอยตามพระผู้มีพระภาคนานถึง7 ปีก็ยังหาโอกาสที่จะทำลายพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทรงพระสิริไม่ได้เลยกาตัวหนึ่งบินอยู่รอบๆแท่นศิลาที่มีสีคล้ายมันข้นด้วยคิดว่าเรากำลังจะได้ของอ่อนนุ่มในสิ่งนี้ความยินดีพอใจก็จะมีแก่เราแต่เมื่อไม่ได้ความพอใจรู้ว่านี้คือแท่นศิลาจึงหลีกไปข้าพเจ้าก็เช่นเดียวกันตั้งใจว่าจะมารบกวนก่อความรำคาญพระทัยให้พระสมณะโคดมเบื่อเสด็จลุกหนีไปแต่ข้าพเจ้ากลับไม่ได้รับความยินยอมจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเกิดความท้อแท้จึงหลีกไปเมื่อมานั้นกำลังเศร้าโศกมากพินที่หนีบอยู่นั้นจึงตกลงจากรักแร้ลำดับนั้นมารนั้นผู้เสียใจได้อันตรธานหายไปในที่นั้นเองปทานสูตรที่2จบ3สุภาษิตสูตรว่าด้วยวาจาสุภาษิตสี่ประการข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของอนาถบิณฑิกเศรษฐีเขตกรุงสาวัตถีณที่นั้นพระผู้มีพระภาครับสั่งเรียกภิกษุทั้งหลายมาตรัสว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุเหล่านั้นทูลรับสนองพระดำรัสแล้วพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสดังนี้ว่าภิกษุทั้งหลายวาจาที่ประกอบด้วยองค์สี่ประการเป็นสุภาษิตไม่เป็นทุพภาษิตไม่มีโทษและวินยูชนทั้งหลายไม่ติเตียนวาจาที่ประกอบด้วยองค์สี่ประการอะไรบ้างคือภิกษุทั้งหลายภิกษุในธรรมวินัยนี้ 1. กล่าววาจาสุภาษิตอย่างเดียวไม่กล่าววาจาทุพภาษิต 2. กล่าววาจาที่เป็นธรรมอย่างเดียวไม่กล่าววาจาที่ไม่เป็นธรรม 3. กล่าววาจาเป็นที่รักอย่างเดียวไม่กล่าววาจาไม่เป็นที่รัก 4. กล่าววาจาสัตย์จริงอย่างเดียวไม่กล่าววาจาเหลาะแหละภิกษุทั้งหลายวาจาที่ประกอบด้วยองค์สี่ประการนี้แลเป็นสุภาษิตไม่เป็นทุพภาษิตไม่มีโทษและวินยูชนทั้งหลายไม่ติเตียนพระผู้มีพระภาคผู้พระสุคตศาสดาคันตรัสไวยากรณ์ภาษิตนี้แล้วจึงได้ตรัสคาถาประพันธ์ต่อไปอีกว่าสัตบุรุษกล่าวว่าวาจาสุภาษิตเป็นวาจาสูงสุดนั้นเป็นองค์ที่หนึ่งบุคคลพึงกล่าววาจาที่เป็นธรรมไม่พึงกล่าววาจาที่ไม่เป็นธรรมนั้นเป็นองค์ที่สองบุคคลพึงกล่าววาจาเป็นที่รักไม่พึงกล่าววาจาไม่เป็นที่รักนั้นเป็นองค์ที่สามบุคคลพึงกล่าววาจาสัตว์ไม่พึงกล่าววาจาเหลาะแหละนั้นเป็นองค์ที่สี่ลำดับนั้นท่านพระวังคีสะลุกจากอาสนะห่มจีวรเฉวียงบ่ายืนประนมมือไปทางพระผู้มีพระภาคประทับแล้วได้กราบทูลดังนี้ว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคข้าพระองค์เข้าใจพระภาษิตของพระองค์แจ่มแจ้งข้าแต่พระสุคตข้าพระองค์เข้าใจพระภาษิตของพระองค์แจ่มแจ้งพระพุทธเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคได้ตรัสว่าวังคีสะ ธอจงเข้าใจภาษิตของเราอย่างแจ่มแจ้งเถิดลำดับนั้นท่านพระวังคีสะได้กล่าวชมเชยพระผู้มีพระภาคด้วยคาถาอย่างเหมาะสมเฉพาะพระพักว่าบุคคลพึงกล่าววาจาที่ไม่เป็นเหตุทำตนให้เดือดร้อนและไม่เบียดเบียนผู้อื่นวาจานั้นเป็นวาจาสุภาษิตแท้บุคคลพึงกล่าวเฉพาะวาจาเป็นที่รักเป็นที่ถูกใจผู้ฟังพึงเว้นคำลามกทั้งหลายเสียกล่าวแต่วาจาเป็นที่รักแก่คนอื่นวาจาสัตว์เป็นวาจาไม่ตายนี้เป็นของเก่าสัตว์บุรุษล้วนดำรงมั่นอยู่ในสัจจะทั้งที่เป็นอัตและเป็นธรรมพระพุทธเจ้าตรัสพระวาจาใดอันเป็นวาจาเกษมเพื่อการบรรลุนิพพานเพื่อทำที่สุดแห่งทุกข์วาจานั้นแลเป็นวาจายอดเยี่ยมกว่าวาจาทั้งหลายสุภาษิตสูตรที่3จบสุนทริกะภารัทวาชะสูตรว่าด้วยสุนทริกะภารัทวาชะพราหมณ์ข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ที่ริมฝั่งแม่น้ำสุนทริกาแคว้นโกศลสมัยนั้นสุนทริกะภารัทวาชะพราหมณ์กำลังประกอบพิธีบูชาไฟบำเรอการบูชาไฟอยู่ที่ริมฝั่งแม่น้ำสุนทริกาครั้นเสร็จสิ้นพิธีแล้วก็ลุกจากที่นั่งเหลียวดูทิศทั้งสี่โดยรอบด้วยคิดว่าใครกันควรบริโภคเครื่องเส้นที่เหลือนี้พลันเหลือไปเห็นพระผู้มีพระภาคประทับนั่งข่มคลุมพระวรกายจนถึงพระเศียรอยู่ที่โคนไม้ต้นหนึ่งจึงใช้มือซ้ายถือเครื่องเส้นที่เหลือมือขวาถือคนโทเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับทันใดนั้นพระผู้มีพระภาคทรงเปิดผ้าคลุมพระเศียรออกเพราะได้สดับเสียงฝีเท้าของสุนทริกะปารัทวาชะพราหมณ์ขณะนั้นสุนทริกะปารัทวาชะพราหมณ์กล่าวขึ้นว่านี้คนหัวโล้นนี้คนหัวโล้นตั้งใจจะหันหลังกลับจากที่นั้นแต่แล้วได้ฉุกคิดว่าอันที่จริงพราหมณ์บางพวกในโลกนี้ก็หัวโล้นเหมือนกันเพราะฉะนั้นเราควรเข้าไปถามชาติตระกูลครั้นคิดเช่นนั้นแล้วจึงเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับได้กล่าวว่าท่านมีชาติกำเนิดอะไรลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคตรัสตอบสุนทริกะภารัทวาชะพราหมณ์ด้วยพระคาถาดังนี้ว่าเราไม่ใช่พราหมณ์ไม่ใช่ราชโอรสไม่ใช่แพทย์หรือคนวรรณะใดวรรณะหนึ่งเรากำหนดรู้โคตรของปุถุชนทั้งหลายแล้วไม่มีความกังวลประพฤติตนอยู่ในโลกด้วยปัญญาเรานุ่งห่มตรายจีวรไม่มีเรือนปลงผมแล้วควบคุมตนสงบระงับได้ไม่คลุกคลีกับหมู่คนเที่ยวจาริกไปในโลกการที่ท่านถามเราถึงโคตรวงนั้นไม่สมควรเลยพราหมณ์ทูลถามดังนี้พราหมณ์ทั้งหลายด้วยกันเท่านั้นที่จะถามว่าท่านเป็นพราหมณ์หรือไม่พระผู้มีพระภาคตรัสตอบดังนี้ถ้าท่านเรียกตัวเองว่าพราหมณ์แต่มาสนทนากับเราผู้มิใช่พราหมณ์เพราะฉะนั้นเราจะถามท่านถึงเรื่องสาวิตรีฉันที่มี3บาท24พยางพราหมณ์ทูลถามดังนี้ฤาษีมนุชะกษัตริย์และพราหมณ์เป็นจำนวนมากในโลกนี้อาศัยอะไรจึงพากันบูชายันแก่เทวดาทั้งหลายพระผู้มีพระภาคตรัสตอบดังนี้เราขอชี้แจงว่าบุคคลผู้ถึงที่สุดแห่งทุกข์จบเวทพึงได้รับเครื่องบูชาในการแห่งยันพิธีของผู้ใดการประกอบพิธีบูชายันของผู้นั้นจึงจะสำเร็จผลมากพราหมณ์กราบทูลดังนี้การบูชายันของข้าพเจ้านั้นชื่อว่าสำเร็จผลแน่แท้เพราะได้พบเห็นบุคคลผู้จบเวทเช่นพระองค์ก็เพราะยังไม่พบบุคคลผู้ทรงคุณเช่นกับพระองค์คนอื่นๆจึงได้กินเครื่องเส้นพระผู้มีพระภาคตรัสดังนี้พราหมณ์เพราะฉะนั้นท่านผู้มีความต้องการด้วยประโยชน์นี้จงเข้ามาถามเถิดท่านก็จะได้พบบุคคลผู้สงบกำจัดความโกรธได้ไม่มีความทุกข์ไม่มีความหวัง มีปัญญาดีในโลกนี้แน่นอนพราหมณ์ทูลถามดังนี้ข้าพเจ้ายินดีในการบูชายัญปรารถนาที่จะบูชายัญแต่ข้าพเจ้ายังไม่รู้ขอพระองค์โปรดตรัสสอนข้าพเจ้าโปรดตรัสบอกสถานที่ที่การบูชายัญจะสำเร็จผลให้ข้าพเจ้าทราบด้วยเถิดพระผู้มีพระภาคตรัสว่าพราหมณ์ถ้าอย่างนั้นท่านจงตั้งใจฟังเถิดเราจะแสดงธรรมแก่ท่านท่านอย่าถามถึงชาติตระกูลเลยจงถามเฉพาะธรรมที่ประพฤติเถิดไฟย่อมเกิดจากไม้แม้ผู้ที่เกิดในสกุลต่ำก็สามารถเป็นมุนีมีปัญญากีดกันอกุศลวิตกได้ด้วยหิริเป็นบุรุษอาชาในได้พราหมณ์ผู้มุ่งบุญควรบูชาจะถวายเครื่องไทยธรรมให้เหมาะแก่การแก่พระทักขิณายะบุคคลผู้ฝึกตนจนบรรลุสัจจะสมบูรณ์ด้วยการฝึกอินทรีย์ผู้จบเวทอยู่จบพรหมจรรย์แล้วพราหมณ์ผู้มุ่งบุญควรบูชาจะถวายเครื่องไทยธรรมให้เหมาะแก่การแก่เหล่าชนผู้ละกามทั้งหลายได้แล้วไม่ยึดมั่นสำรวมตนเคร่งครัดเที่ยวไปอยู่เหมือนกระสวยที่ไปตรงพราหมณ์ผู้มุ่งบุญควรบูชาจะถวายเครื่องไทยธรรมให้เหมาะแก่การแก่เหล่าชนผู้ปราศจากราคะมีอินทรีย์มั่นคงดีแล้วหลุดพ้นจากกิเลสเหมือนดวงจันทร์พ้นจากราหูจับฉะนั้นพราหมณ์ผู้มุ่งบุญควรบูชาจะถวายเครื่องไทยธรรมให้เหมาะแก่การแก่เหล่าชนผู้ไม่เกี่ยวข้องด้วยกิเลสมีสติอยู่ทุกเมื่อและนามรูปที่ยึดถือว่าเป็นของเราได้แล้วเที่ยวไปอยู่ในโลกตถาคตละกามทั้งหลายได้มีปกติครอบงำกามทั้งหลายเที่ยวไปรู้ที่สุดแห่งชาติและมรณะดับกิเลสเครื่องเร่าร้อนได้เด็ดขาดแล้วเป็นผู้เยือกเย็นเหมือนห้วงน้ำควรแก่เครื่องบูชาตถาคตผู้เสมอพระพุทธเจ้าทั้งหลายอยู่ห่างไกลจากบุคคลผู้ไม่เสมอทั้งหลายมีปัญญาหาที่สุดมิได้เป็นผู้อันตัณหาและทิฏฐิไม่แปดเปื้อนไม่ว่าในโลกนี้หรือโลกไหนย่อมควรแก่เครื่องบูชาตถาคตไม่มีมายาไม่มีมานะปราศจากโลภะไม่ยึดถือสิ่งว่าเป็นของเราไม่มีความหวังกำจัดความโกรธดับกิเลสเครื่องเร่าร้อนได้เด็ดขาดเป็นพราหมณ์ผู้ลอยบาปได้แท้จริงละมนทินคือความโศกได้แล้วย่อมควรแก่เครื่องบูชาตถาคตละตัณหาและทิฏฐิอันเป็นกิเลสนอนเนื่องประจำใจได้แล้วไม่มีตัณหาและทิฏฐิเครื่องยึดถือใดๆชื่อว่าหมดความยึดมั่นในโลกนี้หรือโลกอื่นย่อมควรแก่เครื่องบูชาตถาคตมีจิตเป็นสมาธิข้ามพ้นโอคะได้เด็ดขาดและรู้ธรรมด้วยปัญญาอันยอดเยี่ยมหมดสิ้นอาสวะทรงไว้ซึ่งร่างกายเป็นร่างกายสุดท้ายย่อมควรแก่เครื่องบูชาภวาสวะและวาจาหยาบคายตถาคตกำจัดให้สิ้นได้ไม่มีอยู่เป็นผู้จบเวทหลุดพ้นแล้วในธรรมทั้งปวงย่อมควรแก่เครื่องบูชาตถาคตผู้ล่วงพ้นกิเลสเครื่องข้องไม่มีธรรมเครื่องข้องเมื่อคนทั่วไปติดข้องเพราะมานะตถาคตขจัดมานะได้กำหนดรู้ทุกข์พร้อมทั้งเขตและที่ตั้งย่อมควรแก่เครื่องบูชาตถาคตไม่อิงอาศัยความหวังมีปกติเห็นความสงัดล่วงพ้นทิฏฐิที่ผู้อื่นรู้กันไม่มีกิเลสเครื่องยึดเหนี่ยวใดๆย่อมควรแก่เครื่องบูชาตถาคตรู้แจ้งธรรมทั้งที่ดีและเลวกำจัดให้สูญสิ้นได้เด็ดขาดแล้วเป็นผู้สงบน้อมจิตไปในธรรมเป็นที่สิ้นอุปาทานย่อมควรแก่เครื่องบูชาตถาคตมีปกติเห็นภาวะที่สิ้นสุดการเกิดขจัดสังโยชน์อันเป็นทางแห่งราคะได้หมดสิ้นเป็นผู้บริสุทธิ์ไม่มีโทษปราศจากมลทินหมดกิเลสเครื่องเศร้าหมองย่อมควรแก่เครื่องบูชาตถาคตไม่พิจารณาเห็นตนโดยความเป็นตนมีจิตตั้งมั่นปฏิบัติตรงดำรงตนมั่นคงไม่หวั่นไหวไม่มีกิเลสดุจตะปูตรึงใจหมดความสงสัยย่อมควรแก่เครื่องบูชาตถาคตไม่มีเหตุเกิดโมหะใดๆมีปกติเห็นด้วยญาณในธรรมทั้งปวง ทรงไว้ซึ่งร่างกายเป็นร่างกายสุดท้ายและบรรลุพระสัมมาสัมโพธิญาณที่ยอดเยี่ยมอันเกษมด้วยเหตุดังกล่าวมานี้ตถาคตนับว่ามีความบริสุทธิ์ที่น่าบูชาจึงควรแก่เครื่องบูชาพราหมณ์กราบทูลดังนี้การบูชาของข้าพระองค์จะเป็นการบูชาที่ถูกต้องอย่างแน่แท้เพราะได้พบบุคคลผู้จบเวทเช่นพระองค์ขอพระผู้มีพระภาคผู้ทรงเป็นพรหมโดยประจักษ์โปรดทรงรับทรงบริโภคเครื่องบูชาของข้าพระองค์ด้วยเถิดพระผู้มีพระภาคตรัสดังนี้พราหมณ์เราไม่บริโภคโภชนะที่ได้มาเพราะการขับกล่อมธรรมนั้นมิใช่ธรรมของผู้พิจารณาพระพุทธเจ้าทั้งหลายไม่รับโภชนะที่ได้มาเพราะการขับกล่อมเมื่อธรรมยังมีอยู่การเลี้ยงชีพแบบนี้ก็ยังมีอยู่อันหนึ่งท่านจงบำรุงพระขีณาสพผู้บริสุทธิ์บริบูรณ์ผู้แสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่มีความขนองสงบแล้วด้วยข้าวและน้ำเพราะว่าการบำรุงนั้นเป็นนาบุญของผู้แสวงบุญพราหมณ์กราบทูลดังนี้ข้าแต่พระผู้มีพระภาคขอประทานวโรกาสข้าพระองค์เข้าถึงคำสอนของพระองค์จนรู้ชัดตามที่พระองค์ตรัสบอกแล้วขอพระองค์โปรดตรัสแสดงบุคคลผู้ควรจะบริโภคทักษิณาทานของข้าพระองค์ซึ่งเป็นผู้ที่ข้าพระองค์กำลังแสวงหาในเวลาบูชายัญแก่ข้าพระองค์ด้วยเถิดพระผู้มีพระภาคตรัสดังนี้บุคคลใดปราศจากการแข่งแย่งชิงดีกันมีจิตไม่ขุ่นมัวหลุดพ้นแล้วจากกามทั้งหลายกำจัดถีนมิทะได้แล้วกำจัดกิเลสส่วนสุดออกได้รู้เท่าทันชาติและมรณะเป็นมุนีผู้สมบูรณ์ด้วยปัญญาถ้าบุคคลเช่นนั้นมาถึงสถานที่บูชายัญของท่านท่านอย่าทำหน้านิ้วคิ้วขมวดจงประคองอัญชลีนอบน้อมบูชาด้วยข้าวและน้ำเถิดทักษิณาของท่านจึงจะสำเร็จได้ด้วยอาการอย่างนี้พราหมณ์กราบทูลดังนี้พระองค์เป็นพระพุทธเจ้าผู้ควรบูชาในโลกทั้งปวงเป็นนาบุญอันยอดเยี่ยมย่อมควรรับเครื่องบูชาทานที่ถวายแก่พระองค์ย่อมมีผลมากลำดับนั้นสุนทริกะภารทวาชพราหมณ์ได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่ท่านพระโคดมภาษิตของท่านพระโคดมชัดเจนไพเราะยิ่งนักข้าแต่ท่านพระโคดมภาษิตของท่านพระโคดมชัดเจนไพเราะยิ่งนักท่านพระโคดมทรงประกาศธรรมแจ่มแจ้งโดยประการต่างๆเปรียบเหมือนบุคคลหงายของที่คว่ำเปิดของที่ปิดบอกทางแก่ผู้หลงทางหรือตามประทีปในที่มืดโดยตั้งใจว่าคนมีตาดีจะเห็นรูปได้ข้าพระองค์นี้ขอถึงท่านพระโคดมพร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์เป็นสรณะข้าพระองค์พึงได้บรรพชาพึงได้อุปสมบทในสำนักของท่านพระโคดมเถิดสุนทริกะภารทวาชพราหมณ์ได้บรรพชาได้อุปสมบทในสำนักพระผู้มีพระภาคละถึงจึงเป็นอันว่าท่านพระสุนทริกะภารทวาชะได้เป็นพระอรหันต์องค์หนึ่งในบรรดาพระอรหันต์ทั้งหลายสุนทริกะภารทวาชะสูตรที่4จบ